الحمد لله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين، ونوه بذلك في الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين القائل: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أما بعد، فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. utangulizi wetu sisi na darasa zetu zitakwenda kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hata wale ambao si katika tulabu ilm waliojikita katika kusoma wanapenda kupata faida, basi watapata faida kwa kiasi chao insha Allah, hasa katika masomo hili la fiqh. Kwa darasa zetu zitakwenda kwa lugha hiyo, tutafanya tarjama ya kitabu baada ya kitabu, neno baada ya neno, ibara baada ya ibara insha Allah, kwa kiasi kutujaliwa. Kwa ufupi ni kwamba tunasoma fiqh, na katika mambo muhimu kabisa ambayo mwanafunzi anayetaka kufikia daraja za juu, basi anatakiwa awe na pupa na aendelee kuipupia ilmu ya sheria. Na miongoni mwa jumla katika ilmu ya sheria ni mtu kujua furuu katika mambo ya fiqh, kudhibiti furuu katika masaili ya kifiqh ni jambo muhimu sana. Watu wengi wanasoma katika maraki za ilmu na vituo mbalimbali, lakini husoma fiqh nusu nusu, tena nyingine si nusu, chini ya nusu, kusoma baadhi ya miqararat au baadhi ya vitabu, kusoma baadhi ya milango mingine ikaachwa. Kuna kitabu mtu anasoma amemaliza kutoka mwanzo mpaka mwisho, na hii ni kusuru. Tukiwa mtu talib alilm asome vitabu vya ilmu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na hivi ndivyo walivyokuwa waliotangulia huko nyuma wakisoma, na ilmu moja au fani moja watu husoma vitabu tofauti tofauti kwa ajili ya tadarruj. Tukasema sasa huku umesoma furudhu lwudhui sita, kitabu kingine hivyo hivyo furudhu lwudhui, sasa ya nini? Soma vitabu vitano kila mahali furudhu lwudhui. La, lengo pale la kufanya vile ni tarsikhu almaalumat, kuyathibitisha zaidi maalumat, lakini pia watu wanafanya muraati ya tadarruj kutoka kitabu kimoja kwenda kitabu kingine. Kwa kuna umuhimu sana wa talibu alilmi kulizingatia hili, hakikisha asome kitabu kwa shekhe au kwa mtu aliyemtangulia kutoka mlango mmoja hadi mwingine, kutoka mwanzo mpaka mwisho. mwanzo kitabu mpaka mwisho wa kitabu, kimaliza atasoma kitabu kingine, na yeye anayadhibiti masaa. Huu ni utaratibu, ama utaratibu wa shortcut wa kusoma baadhi ya milango mingine ukairuka, mwingine ukaambiwa utajisomea mwenyewe, wewe mwanafunzi waambiwa hiyo mingine mtajisomea wenyewe, si utaratibu wa sawa. Hivyo hivyo katika masomo kama ya nahwu, hivyo hivyo katika masomo ya mustalah, kuna vitabu vya watu wenye kuanza sasa, kisha vya wanaosogea kidogo, kisha watu wa katikati, kisha watu wa juu zaidi, hivyo hivyo. Kwa hiyo vitabu vyote hivi, maadamu wewe kwenye safari ya kusoma, unatakiwa usome kwenye vitabu vilivyopangiliwa kwa utaratibu wa kueleweka, taasili ipatikane na tadaruji ipatikane. Na hili ndilo ambalo sisi tunalilenga, ili tuweze kupata walimu wazuri ambao wataweza kuwasomesha wenzao idhnillahi lkarimu katika mustakbal, kwa kufuata hiyo atadaruj. Sasa katika utangulizi ambao mimi nitakutaja hapa ni kuelezea madhhabi ya Imamu Shafii rahimahullahu taala. Kuna nukta nitazitaja, miongoni mwa hizo ni tarjama Imamu Shafii rahimahullah, lakini pia tutawarifisha au tutaelezea kuhusiana na usuli zake, lakini pia tutaelezea mambo mbalimbali na istilahati zilizopo katika madhhabi, ili mtu awe na diraya katika jambo hili. Alimamu Shafii rahimahullahu taala tutamwelezea kwenye vipengele kadhaa hivi. Kimoja katika hicho, yeye ni nani, kwa maana nasabu yake, anaitwa Abu Abdillah, kunia yake. Iwechukua hivyo kwamba maimamu wanne hawa wa madhahib kila mmoja ni Abu Abdillah, isipokuwa Abu Hanifa peke yake. Abu Abdillah Malik bin Anas, Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Shafi, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa ndio kunia yake tofauti. Kwa Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibn Uthman, Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hashim ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b. Kama ile nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokwenda kuanzia hapo kwa Hashim ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib, yako moja al-Qurashi al-Muttalibi al-Shafi'i wa al-Muttalib na Hashim ni ndugu, sio? Ambao al-Muttalib ndio baba yake, au ndio ammi yake. Hashim ndio baba yake Abd al-Muttalib. Kwa hiyo yeye atakuwa anakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abd Manaf ibn Qusay, babu watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shafii rahimahullahu ta'ala ni Mkuraish. Katika hawa maimamu wanne wa madhahib, yeye peke yake ni Mkuraish. Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Hanifa, al-Qumarabu al-Hanifa. Kwa hiyo ni Mkuraish, na ndio maana baadhi ya wafuasi wake katika kutaja manaqib za Imam Shafii rahimahullahu ta'ala wanataja zile hadithi ya la'imma min Quraish, kuonyesha kwamba yeye ana afdalia kuliko wengine, na jambo haliko hivyo. Imam Shafii rahimahullahu ta'ala amezaliwa huko Gaza, al-Ghazza, yani Gaza Palestina, mwaka wa 150. Kisha mama yake akaondoka naye Gaza, akaenda naye Makka akiwa yatima, kwa maana baba yake alikuwa amefariki. Umri wake alipokuwa na miaka miwili ndio akahamia Gaza Palestina, akaondoka kutoka Palestina huko Gaza, au Gaza huko Palestina, kuja Makka akiwa na umri wa miaka miwili. Mama yake aliondoka naye kutoka huko akaja naye Makka. huyo akakulia hali ya kuwa ni yatima, amelelewa na mama yake, akaihifadhi Qur'ani akiwa umri wake ni miaka saba, akaihitimisha Qur'ani kuhifadhi yote akiwa ni mtoto wa miaka saba, akaihifadhi Al-Muwatta ya Al-Imam Malik, kitabu cha hadithi cha Imam Malik akiwa na miaka kumi. Kitaka kujua habari hizi tunaenda kusoma Tabaqatu Shafi'iyya Jamaluddin Al-Isnawi, amemwelezea hata Al-Imam Nawawi katika Tahdhibu Al-Asma'i Wal-Lughat, amemwelezea katika utoto wake. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa anakaa na wanawazuoni pia vile vile akifuatilia habari za shairi na tarikhi ya Waarabu na mambo ya adab bado akiwa ni mtoto mdogo. Akahifadhi Muwatta Imam Malik akiwa na miaka kumi. Hapo hajakutana Imam Malik, bado yuko Makka, kwa kuhifadhi kabisa kitabu cha Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kutafuta kwake ilmu wakati yuko Makka, akaanza kusoma Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwa wanawazuoni walioko Makka, na mmoja katika mashaikh zake ni Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Az-Zanji au Az-Zanji zote yafaa. Muslim ibn Khalid Az-Zanji ni shekhe wake Al-Imam Shafi'i. Zinji maana yake ni mtu mweusi mbantu nubi, yote tu Zinji. Muhabashi, muhabeshi, Zinji ilikuwa kitumika hivyo, mberber. Lakini huyu hakuwa mtu mweusi, ulimuita kwa dhidi, unasema Muslim bin Khalid alikuwa ni mweupe sana, kwa wakawa wanamuita mweusi. Kama vile mtu zakawa mfupi sana watu wakamuita mrefu tuli, yani bila aksi sawa. Kwa hiyo yeye hakuwa mtu mweusi, lakini alikuwa akiitwa Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kisha alisafiri kwenda Madina, akakutana na Imam Malik rahimahullahu ta'ala, akaishi naye hapo kwa kusoma, akasoma sana kwake. Pia alisafiri kwenda Iraq kwa Baghdad, akasoma fiqh ya Abi Hanifa kwa wanafunzi wa Abu Hanifa. Zingatieni sana, Al-Imam Shafi'i alisafiri, alisoma Makka kwa Muslim bin Khalid Az-Zanji, pia alisafiri kwenda Madina akasoma kwa Al-Imam Malik, na akenda Iraq Baghdad akasoma kwa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, mwanafunzi wa Abu Hanifa. Kwa katika mashaikha zake maarufu waliotangaa hawa niliotaja hapa kidogo, lakini kuna orodha ya mashaikha zake. Miongoni mwa hao ni Sufyan ibn Uyaina ibn Maimun Abu Muhammad al-Kufi, alifariki mwaka 198, huyu ni shekhe wake wa Makka. Muslim bin Khalid bin Muslim al-Qurashi al-Makhzumi ambaye huitwa Az-Zanji, alifariki mwaka 179. Kisha Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, Malik bin Anas bin Abi Amir Abu Abdullah, alifariki mwaka 179 Madina huko sasa. Kisha Abu Abdurrahman Hisham ibn Yusuf al-San'ani, qadhi wa San'a, alifariki mwaka 197. Mwingine ni Muhammad bin Hassan bin Farqad Abu Abdullah Mawla bani Shayban, ambaye ni sahibu wa Imam Abu Hanifa, ambaye amefariki mwaka 189. Huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Imam Abu Hanifa. Kwa Imam Shafi rahimahullah ta'ala hakumdiriki Imam Abu Hanifa. Mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki Abu Hanifa. Imam Shafi'i amezaliwa mwaka 150, Abu Hanifa amefariki mwaka 150. Abu Imamu Shafi'i kama tutakavyoona amefariki mwaka 204, ina maana amefariki akiwa ni mtu wa miaka 54, ambao ndio mwaka aliozaliwa Imam Muslim. Kwa hiyo hakumdiriki Imam Abu Hanifa, sawa, amewadiriki wanafunzi wake wakubwa Muhammad bin Hassan na nani na Abu Yusuf. kuhiya akina kusoma kwa wanafunzi wa Abu Hanifa bani Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Muhammad ibn al-Hasan ibn Farqad. Huyu ndiye aliyefanya tadwini madhhabi ya Abi Hanifa na akayeneza. Imam Shafi akachukua kutoka kwake. Alifariki mwaka 189. Kadhalika katika mashekhe waliomsomesha al-Imamu al-Shafi ni Waqi' ibn al-Jarrah ibn Malih al-Ru'asi Abu Sufyan, ambaye ni imamu katika imma wa hadithi, na yeye ni katika tabi'u, yeye ni tabi'u tabi'i, tabi'i tabi'i, katika tabi'i tabi'i. Waqi' ibn al-Jarrah amefariki mwaka 197. Tayyib, wanafunzi wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala, hao ni baadhi ya mashaikh zake, wanafunzi wake ambao wametawanya madhehebu yake, wamesoma watu wengi sana kwa Imam Shafi. Kuna wanafunzi wake wakati kwa Baghdad, baada ya kuna kusoma Baghdad akahamia huko huko, akakaa pale Baghdad akasomesha ilmu. Miongoni mwa wanafunzi wake mkubwa kabisa ni Imamu Ahli Sunna Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kwa hiyo ukiwataja wanafunzi wa Imam Shafi, wa kwanza kabisa ni Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal ibn Asad bin Idris bin Abdullah Dhuhli al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Amefariki mwaka gani Imam Ahmad? Amefariki mwaka 241. Mwingine ni Abu Thawr, mwanafunzi mwingine wa Imam Shafi, ambaye ni Abu Abdullah Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, maarufu laqabu yake ni Abu Thawr. Hiyo Abu Thawr ni laqab, lakini kunya yake ni Abu Abdullah, sawa. Ibrahim bin Khalid al-Kalbi alifariki mwaka 240. Abu Thawr ndio huyo Abu Abdullah, Abu Thawr ni laqab. Mwingine katika wanafunzi wa Imam Shafi wa huko Baghdad ni Abu Ali al-Karabisi, Abu Ali ibn Hussein ibn Ali al-Karabisi al-Baghdadi, mmoja katika wapokezi wa madhehebu yake al-Qadim. Kama utakavyoona Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika madhehebu yake, utasikia kuna al-qawl al-Qadim na kuna al-qawl al-Jadid, qawli ya zamani na qawli mpya. Kauli ya zamani, wapokezi wake ni wanafunzi wake wa Baghdad, akiwemo Abu Ali al-Karabisi rahmatullahi ta'ala alayhi, na mwingineo ni Az-Za'farani, naye ni Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah. Az-Za'farani ni Abu Ali al-Hasan bin Muhammad ibn Sabbah Az-Za'farani, na huyu ni katika watu waliokuwa madhubuti mno katika upokezi wa kauli qadim ya al-Imam al-Shafi'i, na yeye ndiye alikuwa akisoma akimsomea Imam Shafi katika majlisi yake, na Abu Imam Ahmad akiwepo, Abu Thawri akiwepo, al-Karabisi akiwepo, yeye alikuwa ndiye akisoma kumsomea Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nani huyo? Az-Za'farani, Abu Ali al-Hasan ibn Muhammad bin Sabbah. Hawa ni wale wanafunzi wake wa Baghdad, wanafunzi wake wakubwa ambao ni wapokezi wa al-qawl al-qadim. Na wengine wamekwenda wakakuwa wakaongeza maarifa mpaka wakawa na madhhabi yao kama Imam Ahmad, kama vile yeye Imam Shafi rahimahullah ta'ala amesoma kwa Imam Malik. Alikuwa mwanafunzi mtoto mdogo kwake, maanake alikuwa ni mdogo sana, anaweza kuwa mjukuu wa Imam Malik. Imam Malik alikuwa ni mtu mzima, kwa sababu ukiangalia Imam Shafi rahimahullah ta'ala amezaliwa mwaka 150. Al-Imamu Malik amefariki mwaka 179 akiwa na zaidi ya miaka 90. Kwa hiyo wakati al-Imamu Malik akifariki, Imamu Shafi rahimahullah ta'ala ni kijana wa miaka 29, kitu kama hicho. Sasa baina ya 90 na 29, kwamba huyu kama mjukuu wake, mtu mzima. Kwa hiyo amesoma lakini kwake akakaa kwa muda mrefu kuchukua ilmu. Lakini na yeye baadaye akaendelea akawa imam. Kwezi kitajwa madhahibu, kitajwa madhahibu ya Imam Malik, madhahibu ya Imam Shafi. Kadhalika Imam Ahmad bin Hanbal amesoma kwa Imam Shafi lakini baadaye kana. Na yeye akawa hivyo alivyokuwa. Katika wanafunzi wake al-Imam Shafi huko Misri ni al-Imam al-Buwaiti. Anaitwa Yusuf ibn Yahya. Yusuf ibn Yahya Abu Yaqub al-Buwaiti. Inasoma kwa dhamm ya ba al-Buwaiti, mansub ila Buwaiti. Buwaiti ni qarya, ni kijiji huko Misri. Wanasema ni katika mudiria ya Bani Suwaif. Huyu ndio mwanafunzi mkubwa wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika wanafunzi wake wa Misri, bali ndio khalifa wake katika halaka yake, ndio mrithi wake katika halaka yake baada ya kifo chake. Kwa sababu Imam Shafi rahimahullah ta'ala alihusia hivi kwamba mimi nikifa kwenye kiti changu atakaa al-Buwaiti Yusuf ibn Yahya Abu Yaqub, huyu ndiye atakayekaa kwenye kiti hiki. Alisema laysa ahadun ahaqqa bimajlisi min Yusuf ibn Yahya wa laysa ahadun min ashabi a'lama minhu, hakuna yeyote alina haki ya kukaa katika majlisi yangu isipokuwa Yusuf ibn Yahya, na hakuna yeyote alina elimu katika wanafunzi wangu kuliko al-Buwaiti. Yeye alidumu katika halaqa al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala mpaka ilipotokea ile fitna ya khalqul Qur'an. Sababu Imam Shafi amekaa miaka minne tu Masri, miaka minne tu akasomesha, akapata wanafunzi hao tutakaowataja akiwemo al-Buwaiti. Sasa al-Buwaiti baada ya kufariki al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala pale Misri na amezikwa pale Misri, fitna ya khalqul Qur'an ilipokuwa imeshtadi, wakamtaka al-Buwaiti na yeye atoe msimamo kwa watu wa bid'a. Yeye akasimama katika msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, akachukuliwa wa pingu akapelekwa Baghdad akafungwa jela akafia jela mwaka 231 rahmatullahi ta'ala alayhi. Mwanafunzi mwingine katika wanafunzi wake wa Misri ni Abu Ibrahim al-Muzani, anaitwa Ismail bin Yahya. Abu Ibrahim tushai kusoma kitabu chake hapo cha Sharh as-Sunnah ya al-Imam al-Muzani. Al-Imam al-Muzani huyu ni mwanafunzi wake alibobea kabisa. Wanasema al-Muzani ni nisba ya Muzaina, ni kabila katika Misri, na huyu alikuwa ni mwanafunzi mwerevu katika wanafunzi wa Imam Shafi rahimahullah. Alilazimia na Imam Shafi mulazama tam tangu alipofika Misri mpaka kufariki kwa Imam Shafi rahimahullah, na yeye ndiye alikuwa mara nyingi akiandika masaili ya Imam Shafi rahimahullah. Amefariki mwaka 264 hijiria. Mwingine ni kuna Rabii wawili, kuna Rabii al-Muradi aitwa Rabii bin Sulaiman ibn Abdul Jabbar. Rabii bin Sulaiman ibn Abdul Jabbar al-Muradi maulahu, kunya yake ni Abu Muhammad, mwanachuoni mkubwa al-faqih al-kabir, tena alikuwa al-muadhdhin na sheikh al-muadhdhinin, alikuwa ndio sheikh wa waadhini wote pale. Kwa hiyo kisemwa Ar-Rabi'i, kuna Rabi'i wawili, kisemwa amesema Ar-Rabi'i katika wanafunzi wa Imam Shafi kwenye vitabu vya madhehebu, basi muradi na makusudio ni huyu. Na kama akikusudiwa mwingine ni fanya taqidi, kwa sababu kuna Rabi'i Ar-Rabi'i Al-Jizi, sawa, inafanywa taqidi pale kujida bil Jizi. Huyu amefariki mwaka 270, kwa maana ya kwamba ameishi miaka 66 baada ya kufariki Imam Shafi. Kutoka Imam Shafi rahimahullah ta'ala kufariki mpaka kuja kufariki yeye amepita miaka 66, na kipindi chote hicho ulikuwa akiyasomesha madhhabi ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo katika watu waliotawanya kwa kiasi kikubwa za madhhabi Shafi ni huyo, na watu walipata njia ya ulumu sanadi alim mpaka Imam Shafi kupitia kwa Rabii bin Sulaimana al-muradi, kwa sababu aliishi muda mrefu. La, al-muradi, al-jizi tumefanya tambihi tu kwamba ikiwa atatajwa kwa itlaqi katika vitabu vya Shafi'iyya tunasema Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi, na ukitaka kufanya taqidi kama ikiwa ni mwingine tunasema tafanya taqidi al-jizi, yuko Ar-Rabi mwingine aitwa al-jizi. Sikutaka kutaja maneno yatarefuka, sikumtaja tumetoa tambihi Rabi bin Sulaiman ibn Abdul Jabbar al-Muradi maulahu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala aliandika vitabu vingi tu, lakini katika vitabu vyake vikubwa maarufu ni kitabu Al-Umm ambacho kimekusanywa na mwanafunzi wake Ar-Rabi bin Sulaiman, na kitabu kingine maarufu ni Ikhtilafu Al-Hadith, na kitabu kingine ni Ar-Risala, nacho ndio kitabu cha kwanza kinachozingatiwa kwamba ndio kitabu cha kwanza kuandikwa katika ilmu ya usuli fiqh. Kwa watu wote wanaoandika ilmu ya usuli fiqh wanarudi kwake. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alifariki katika nchi ya Misri usiku wa kuamkia Ijumaa, kesho Ijumaa akafariki baada ya Maghrib, akazikwa huko Misri siku ya Ijumaa, siku ya mwisho kabisa katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 204. Alifariki na maradhi ya bawasiri akiwa na miaka 54, rahmatullahi ta'ala alayhi. Miaka 54 leo kidogo, naweza kukuta mtu mdogo zaidi 55, kashampita Imam Shafi. Kumbe hata Imam Shafi kwako ni mdogo. Haya, lakini vimeandikwa vitabu vingi vilivyoweza kusanya athari za Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Hii ni baada ya kufa kwake. Mfano kitabu Maarifatu Sunan wal Athar cha al-Imam al-Bayhaqi amekusanya zile athar na riwaya ya asanidi za Imam Shafi na nyinginezo, na vitabu ambavyo au adili ambazo amefanya istidlali nazo al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwenye vitabu vyake. Al-Imam al-Bayhaqi rahmatullahi ta'ala alayhi akaandika kitabu kinachoitwa Maarifatu Sunan wal Athar, si chake Imam Shafi. كذلك أحكام القرآن من كتاب جيت أحكام القرآن شاء الإمام البيهقي أمكسان دنياك بالإبيل أقوال زى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحكام زى القرآن من كتاب جيت مسند الإمام الشافعي تونا كتاب مسند الإمام الشافعي سي تاكي كتاب هيك كما عندك وانا الإمام أبو العباس الأصم أمكسان مرويات زى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كحديث زى متومي صلى الله عليه وسلم na athari za masahaba ambazo anazipokea yeye al-Asam kutoka kwa Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi kutoka kwa al-Imam al-Shafi rahimahullah ta'ala. Na kuna hadithi nyingine anazipokea kutoka kwa al-Buwaiti kutoka kwa Shafi, lakini nyingi katika hizo asanidi zake ni kutoka kwa nani? Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi.